Μισελ Γιαννάκης από το ΣΥΡΙΖΑ, ο γιατρός. Μισελ Γιαννάκης από το ΣΥΡΙΖΑ, ο γιατρός. Εμείς τώρα δεν έχουμε σκοπό να αλλάξουμε σε αυτή τη φάση την κοινωνία μας και να την κάνουμε σοσιαλιστική. Κρίμα. Πολύ κρίμα. Αυτός ο τελευταίος είναι ο Κατρούγκαλος. Ο άλλος ήταν ο γιατρός. Συστήθηκε. Αυτός είναι ο Κατρούγκαλος, ο υπουργός. Ο οποίος μας λέει ότι δεν θα κάνουμε την κοινωνία μας σοσιαλιστική. Και πάνω που είχαμε ετοιμαστεί και ήταν όλα στημένα για να γίνουν σοσιαλιστικά τα πράγματα σε αυτή την κοινωνία, μας το διευκρινίζει ο υπουργός. Είναι εκεί εκ των στενών συνεργατών. Οπότε σοσιαλισμό μην περιμένετε. Όλα τα άλλα να τα περιμένετε. Έρχονται και έχουν έρθει, αλλά σοσιαλισμός δεν πρόκειται να έρθει. Μαζί με τον σοσιαλισμό που δεν θα έρθει, θα έρθει η σοσιαλδημοκρατία. Από τον αριστερό ΣΥΡΙΖΑ εννοείται. Η ήπια όμως, η ήπια σοσιαλδημοκρατία. Εμείς τώρα δεν έχουμε σκοπό να αλλάξουμε σε αυτή τη φάση την κοινωνία μας και να την κάνουμε σοσιαλιστική. Γιατί δεν θα κοιμηθώ όλη νύχτα. Ένα ήπιο σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα είναι το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, ξαναλέω εμφατικά, είναι ένα πρόγραμμα μιας ήπιας σοσιαλδημοκρατίας. Πείστε τα πατζούλια καλά. Κατεβάστε τους κουρτίνες να μας δει κανένα μάτι και μας μουτζώνουν με πόδια και με χέρια. Γιατί να μας μουτζώνουν, επειδή συγχρονιζόμαστε. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, ξαναλέω εμφατικά, είναι ένα πρόγραμμα μιας ήπιας σοσιαλδημοκρατίας. Απλώς έχει τόσο πολύ μετακινηθεί η σοσιαλδημοκρατία στην Ευρώπη προς τα δεξιά, που φαίνεται ριζοσπαστική. Που φαίνεται ριζοσπαστική. Αυτό το τελευταίο δεν το καταλάβαμε του Κατρούγκαλου. Καταλάβαμε όλα τα υπόλοιπα. Δεν καταλάβαμε δηλαδή το ότι έχει μετατοπιστεί η σοσιαλδημοκρατία δεξιά. Ναι, αυτό ισχύει. Και εξαιτίας αυτού φαίνεται πιο ριζοσπαστική η σοσιαλδημοκρατία. Ήθελε να πει το πρόγραμμά του φαίνεται πιο ριζοσπαστικό. Και έκανε λάθος στην κατάληξη. Δεν πάει περιπτώσει, ό,τι και να είναι, κρατάμε τα βασικά ότι δεν έρχεται σοσιαλισμός. Καθαρό αυτό, ότι είναι ένα ήπιας σοσιαλδημοκρατίας το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης και ότι κάπου εκεί κινούμαστε. Αυτά από τον Γιώργο Κατρούγκαλο, είναι καλά για αρχή. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Πριν λίγο έφτασε πάλι έξω από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ο Βαρουφάκης με τη μηχανή. Είναι το καινούριο που γίνεται κάθε πρωί. Πέφτουν απάνω του με τάξη καταπληκτικοί συνάδελφοι δημοσιογράφοι. Μπουλούκι, ένα μπουλούκι, ένα σωρός γίνονται όλοι μαζί. Καλώδια, σκυλιά, υπουργός, η μοτοσυκλέτα. Οι συνάδελφοι, καμεραμέν, κάμερες, όλα αυτά μαζί για να εξασφαλίσουν μια δήλωση από τον Βαρουφάκη, ο οποίος πάντα θα πει μη με σπρώχνετε, μη με πιέζετε, μη με αγγίζετε, γιατί του την πέφτουν επάνω. Λογικό ο άνθρωπος, όταν βλέπει όλο αυτό το γκουρνιαχτό και το σύννεφο συναδέλφων για να κάνουν το λειτουργήμα. Εν πάση περιπτώσει, αφού έγιναν όλα αυτά και σήμερα, τα οποία τα απολαμβάνει ο Βαρουφάκης, φαίνεται στο βλέμμα του και στη συμπεριφορά του, έκανε μια δήλωση, θα ακούσετε τώρα, και εμείς νομίζαμε ότι είχε πεθάνει αυτή από αυτόν τον τόπο, για την Τρόικα λέμε, και εμείς νομίζαμε ότι μόνο οι θεσμοί μιλάνε με αυτή την κυβέρνηση. Κι όμως, φρέσκια δήλωση πριν μισή ώρα έξω από το Υπουργείο. Αυτά τα περί 1,8 δις δημοσιονομικού κενού είναι μέρος της προσπάθειας της Τρόικα για να επιβάλλει ακόμα μεγαλύτερη λιτότητα. Εμείς θα αφισβητούμε. Είπε την κακιά λέξη, είπε Τρόικα, 4 μήνες και 2 μέρες μετά που δώσαμε μια τέτοια μάχη και δίνουν ακόμη βέβαια μάχη στα γκρουπ, τα εντός, εκτός, να μην τη λέμε Τρόικα. Την είπε, αφέθηκε ελαφρώς εκεί και με την πίεση και με τα σκυλιά που ήταν από κάτω και με τα καλώδια και την ξαναείπε Τρόικα και έχουμε κάνει τόσα πολλά για να μην τη λέμε Τρόικα. Κόκκινο πιπέρι με το που ανέβηκε πάνω. Προφανώς θα κατάπιε μια χούφτα κόκκινο ή φούχτα κόκκινο πιπέρι για να μην ξαναπεί αυτήν την κακή λέξη. Πάμε σε άλλα καλά αυτού του τόπου. Ο Σταύρος θέλει ντε και καλά να μπει στην κυβέρνηση και κάνει τα πάντα για να διώξει τους τωρινούς να μπει αυτός. Ο κύριος Τσίπρας πρέπει να αποφασίσει με ποιος θα πάει και ποιος θα αφήσει. Αλλά δεν γίνονται και τα δύο. Δεν γίνεται και Λαφαζάνης και Ευρώπη. Δεν γίνεται και Καμένος και Ευρώπη. Να σας δώσω 2 παραδείγματα. Δεν γίνεται και Μπαλτάς και Ευρώπη. Δεν γίνονται αυτό πράγματα. Man, you got me burning. I'm the moment between the striking and... Μισελογιαννάκης από το ΣΥΡΙΖΑ, ο γιατρός. Έλα Παναγία, έλα Χριστέ. Οφείλετε να μας πείτε τι ώρα θα ολοκληρώνουμε. Έχουν και τα θέματα τους στην Βουλή. Εδώ είναι ο Μημαράκης από τον χθεσινό καυγά. Και χθες η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκλειψε την παράσταση. Λογικό. Έστησε έναν καυγά, μάλλον ο Μημαράκης μαζί της, γιατί τους είχαν στήσει εκεί 2 ώρες. Και εδώ ακούσαμε την ερώτηση του Μημαράκη για την ολοκλήρωση. Διότι πρέπει για να συμβεί αυτή η διαδικασία να πάρει άδεια και για αυτό το θέμα από την Πρόεδρο της Βουλής. Εγώ λοιπόν σας απαντώ πρώτον ότι είναι γαϊδουριά να μας αφήνετε 2 ώρες να περιμένουμε και χθες και σήμερα και κατά σύστημα, και είναι επίσης γαϊδουριά το Προεδρείο να μην μας λέει τι ώρα θα ολοκληρώνουμε. Οι επιτροπές είναι για 3 ώρες συν 1 ακόμα, οι εξεταστικές μπορεί να μην έχουν ώρα αλλά πάντα λέγαμε τι ώρα θα τελειώσουμε. Χθες 4 φορές σας διέκοψα να μου πείτε τι ώρα θα τελειώσουμε, δεν μου είπατε κυρία Πρόεδρε, και σήμερα άρχεστε να μου κάνετε και παρατήρηση. Λοιπόν, αυτή η συμπεριφορά δεν είναι συμπεριφορά Προέδρου που θέλει οι βουλευτές να τις σεβόμαστε και να μην υψώνουμε τον τόνο. Διότι δεν φτάνουν όλα αυτά. Έρχεστε και μας προσβάλλετε κιόλας ότι φύγαμε. Δεν τι έκανα, μας βάλετε και τιμωρία, δεν κατάλαβα. Οφείλετε να μας πείτε τι ώρα θα ολοκληρώνουμε. Τώρα έχει πιαστεί το χέρι μου, πια δεν μπορώ. Μισελογιαννάκης από το ΣΥΡΙΖΑ, ο γιατρός. Εσείς ποιος είστε? Είμαι υποψήφιος της αριστεράς. Πώς λέγεστε? Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας. Από ποιο μέσο είστε? Είμαι από την Ελλάδα. Δει καλώς. Κάθεται και αυτός ο καημένος, ευγενικός και μιλήχιος μπροστά στην ανακρίτρια να δώσει τις απαντήσεις, μπας και την γλιτώσει. Με η Μαράκη, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ήταν κανένα 5 λεπτό καυγάς, ένα κομμάτι έτσι για ατμόσφαιρα, για να μπούμε στην ατμόσφαιρα. Ο Βαρουφάκης λοιπόν νωρίτερα προσερχόμενος είπε ότι η Τρόικα έχει διάφορα σχέδια αλλά δεν θα τους αφήσουμε, τα γνωστά που λένε. Η Τρόικα όμως επανήλθε μετά από 4 μήνες, τουλάχιστον στο λεξιλόγιο, γιατί ουσιαστικά δεν είχε φύγει ποτέ ούτε από τις Βρυξέλλες, ούτε από την Αθήνα, ούτε από τα Υπουργεία, ούτε από όλα αυτά που μας περιτριγυρίζουν. Ο Βαρουφάκης όμως χθες, πάλι στο ίδιο σκηνικό, πηγαίνοντας, του την έπεσαν οι δημοσιογράφοι και ήταν και ένα σκυλί εκεί από κάτω, πάλι λίγο να το τσαλαπατήσουν. Έκανε θέμα για το σκυλί. Για το συγκεκριμένο ή γενικότερα για τα σκυλιά. Πρόσεχε το σκυλί, βρε! Το σκυλί, το σκυλί, το σκυλί. Πρόσεχε το σκυλί, βρε! Πρόσεχε το σκυλί, βρε! Το σκυλί, το σκυλί. Υπουργείο Οικονομικών. Σώστε την Πάολα. Για την Πάολα μιλάει εδώ ο Γιάννης Βαρουφάκης. Είναι κατανοητό. Δεν το έδειξαν οι κάμερες γιατί δεν τα δείχνουν αυτά τα συστημικά μέσα ενημέρωσης. Αλλά κάπου εκεί ήταν η Πάολα από κάτω και έκανε μια έκκληση. Μην την πατήσουνε. Θόδωρος Πάγκαλος τώρα με πολύ καλά λόγια. Τα καλύτερα λόγια για τον Γιάννη Βαρουφάκη. Δεν θέλω να σχολιάσω αυτό το υποκείμενο το οποίο έγινε Υπουργός Οικονομικών της κατακαημένης πατρίδας μου. Πρόκειται για ανερμάτιστο, άσχετο άνθρωπο, πότε λέει τον, πότε λέει τ' άλλο. Μα τώρα ο άνθρωπος εξεδιώχθη από τις διαπραγματεύσεις για να υπάρξει συμβολία. Εξεδιώχθη από τις διαπραγματεύσεις, παραμένει Υπουργός Οικονομικών και δεν έχει το φιλότιμο να σηκωθεί να παραιτηθεί. Και μας λέει ότι με τον Ευκλήδη είμαι αδερφός. Τον το διώχνουνε κλωτσιδών από δεν την Ελλάδα. Δεν το διώχνει κανείς καταρχάς. Κλωτσιδών. Κλωτσιδών πάντως, και με ροχάλες και με φτισήματα. Γίνεται ρεζίλι σε όλη την Ευρώπη και παγκοσμίως. Το κοροϊδεύει ο παγκόσμιος τύπος. Στην Ελλάδα πάει να φάει στα Εξάρχεια για να τον ξαναβάλει η επικαιρότητα στην πρώτη σελίδα. Είναι νούμερο άνευ προηγουμένου. Στερείται παντελώς σοβαρότητος. Και τον άνθρωπο αυτό μου ζητάτε εσείς να τον να παραδεχθώ στον εκπρόσωπο της Ελλάδας που κάνει σκληρές διαπραγματεύσεις σε μια δύσκολη στιγμή. Γαβ, γαβ, γαβ, γαβ. Πρόσεχε το σκυλί, βρε. Δεν πληρώσουμε το σκυλί. Γαβ, γαβ, γαβ, γαβ. Γαβ, γαβ, γαβ, γαβ. Πρόσεχε το σκυλί, βρε. Γαβ, γαβ, γαβ, γαβ. Το σκυλί. Και άλλο σκυλί. Ο Θόδωρος Πάγκαλος είπε νούμερο το Βαρουφάκη. Ποιος ο Πάγκαλος θα πει νούμερο τον οποιονδήποτε. Το ακούσαμε και αυτό. Συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο. Έτσι όπως τα βιώνουμε. Και κάθε μέρα είναι και καλύτερα όπως έχετε καταλάβει. Ενώ περιμένουμε την κρίσιμη συμφωνία σε μια κρίσιμη εβδομάδα. Η 60η κρίσιμη εβδομάδα. Σε αυτή λοιπόν τη εβδομάδα, σήμερα το πρωί 27 Μαΐου, το άγγελμα. Όχι ακριβώς νίκης, αλλά κινητοποίησης, εγρήγορσης ήρθε από το στόμα ενός αγνού πατριώτη. Θέλω να επισημάνω στους νεοδημοκράτες ότι βλέπετε τι γίνεται παντού. Κάντε μάχη, πεζοδρόμιο, καφενείο, σπίτι, τόπο δουλειάς. Καπάνω τους αδέρφια, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Διότι έτσι μόνο θα περάσετε και θα πω ότι θα περάσουν. Θα περάσουν τα μηνύματα. Δηλαδή, κύριε Παπαδάκη, 2,5 χρόνια. Πες μου μια φορά ότι στο πάνελ σου ανησύχησε ο συνταξιούχος αν θα πάρει τη σύνταξή του. Ναι με, κουτσιγραμμένη, θα σου πω γιατί. Ποτέ όμως. Κάθε μήνα οι συντάξεις ήταν κανονικές πληρωμένες. Πρώτο. Δεύτερο. Ο μισθωτός κοιμόταν ποτέ το βράδυ και να μου λέει, κύριε Γιακουμάτο, θα πληρωθούμε ο μισθός. Μας αναγκάστε να πάρουμε την τούκα. Θα μας αναγκάστε να πάρουμε την τούκα. Μα όταν μιλάμε για την Νέα Δημοκρατία, το κόβεις. Θα μιλήσουμε για την άλλη μεριά. Γι' αυτό ήρθα εδώ. Δεν ήρθα για το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Γι' αυτό ήρθα. Να σας απαντήσω. Να τελειώσω μόνο τις θέσεις μας. Δεν λέμε ποτέ τις θέσεις μας. 1.300.000 θα συνάγανε και δεν παίρνανε τίποτα. Θα μας αναγκάσετε να πάρουμε την τούκα. Τεστ. Ακούγαμε. Ας εδώ. Και ου και α και ου. Μνημόνια παντού. Και ου και α και ου. Φέτε μας την τρόικα για πάντα στη συγκρού. Ορίστε, την έχουν ξαναπάρει βέβαια την Τουντούκα. Το λέει ο άνθρωπος σήμερα το πρωί. Κάλεσε όλους τους νεοδημοκράτες να κάνουν μάχη πεζοδρόμιο. Έτσι τα είπε. Κάντε μάχη πεζοδρόμιο, καφενείο. Λείπουν βασικές λέξεις από τις προτάσεις Γιακουμάτου, αλλά δεν χρειάζεται. Γι' αυτό είναι το ωραίο στο Γιακουμάτου. Τα συμπληρώνουμε εμείς. Σαν κάποια quiz, παλιά βάλτε. Στα κενά γεμίστε τα όπως νομίζετε. Κάλεσμα λοιπόν επανάστασης, η αστική τάξη να βγει στους δρόμους όπως είχε πει και ο Άδωνης, ξαναβρίσκει τον εαυτό της σιγά σιγά. Βεβαίως δεν μπορεί να λείψει από αυτό το κάλεσμα, η τιμημένη και Α και Ου, ο ΝΕΔ και ΔΑΠ και όλα τα υπόλοιπα σε φωνήεντα και φθόγκους. Και τώρα όλοι καταλαβαίνουν ότι μόνο την αλήθεια λέγαμε. Βέβαια. Και την αλήθεια λέγαμε και την αλήθεια λέμε και την αλήθεια θα λέμε όπως αρμόζει στους οπαδούς, στους φίλους, στους αγωνιστές αυτής της παράτασης. Τον έδινε για μας το αίμα που κυλάει στον οργανισμό της Νέας Δημοκρατίας. Λίγο να μας ξύσεις πίσω το ελληνικό αίμα ρέει. Χωρίς το οποίο δεν γίνεται τίποτα. Και γι' αυτό σας χρωστάμε ευγνωμοσύνη για το δυναμισμό και για τις νίκες που πάντοτε μας φέρνουν. Αφού δεν μπορούμε να τις φέρουμε εμείς οι μεγάλοι τις νίκες, φέρτε τις εσείς στα πανεπιστήμια έτσι όπως τις φέρνετε. Ο Σαμαράς μίλησε στους Ονεδίτες χθες και είχε να πει πάρα πολλά όπως ακούσατε, με βασικότερο όλο ότι λέγανε και λένε την αλήθεια. Αν κάτι όλοι πιστεύουμε είναι αυτό ακριβώς, ότι μας είχαν πει την αλήθεια από το πρώτο μνημόνιο μέχρι ακόμη και τώρα που περιμένουν να κλείσει η αριστερή παρένθεση. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια με όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία συνεδρία και σήμερα. Έχει μπει και ο Γιακουμάτου στην παρέα μας, ο Βαρουφάκης πάντα και ο Μημαράκης. Η ζωή δεν μπορεί να λείπει και ο Μιχελογιαννάκης βεβαίως δεν μπορεί να λείπει. Είναι και γιατρός. Το λέει κιόλας για να μην έχουμε άλλες διχογνωμίες. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Ξέρετε ποιος απαντά εκεί. SMS, όποιος θέλει να στείλει γραφειρία αλκενό, το μηνύμα του αποστολή στο 54%. Και όποιος θέλει να στείλει mail στη διεύθυνση στούντιο παπάκι realfm.gr. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο. Και συνεχίζουμε με το κάλεσμα σε όλους τους δεξιούς, στην αστική τάξη, όπως έχει πει ο Άδωνης παλιότερα. Συνεχίζουμε με αυτό το κάλεσμα, με έναν ηγέτη που βγαίνει από τα σπάργανα της αστικής τάξης, το Γεράσιμο Γιακουμάτο, γιατί πρέπει να σταματήσουμε τον κατήφορο της χώρας. Θα ακουστεί η αλήθεια, είτε θε. Εμείς θα πάρουμε την Τουντούκα και θα γυρίσουμε από γειτονιά σε γειτονιά. να ενημερώσουμε το, αυτό το δόλιο το λαό με τα ψέματα πώς τον έχουν παραμυθιάσει. Δεν αφήσουμε έτσι τα πράγματα. Τεστ, ακούγαμε, ακούγαμε. Εμπρός της γης η κολλασμένη, τροϊκάνη σλάβη εμπρός εμπρός. Μίλα μου. Ας εδώ, το ποτήρι ξεχύλισε. Ως πότε οι αδίστακτοι αριστεροί θα αφήνουν τα παιδιά μας να πεθαίνουν από την πείνα. Ως πότε οι ξένοι προστάτες θα αποφασίζουν για τις ζωές μας. Θα συμπνάγανε και δεν παίρνανε τίποτα. Θα μας αναγκάσετε να πάρουμε την τούκα. Ακούγαμε, ακούγαμε. Ούτε σε ξέρω νήσια, ούτε σε φύλακες. Ποτέ του δεν ελίγησε ο νέο φίλε λες. Σ' αγαπώ. Μνημόνια το όπλο των λαών. Κατάληψη στις τρόγλες των αριστερών. Με την ευγενική χορηγία του ΟΗΕ, Οργανισμός Ηνωμένων Εχθρών. Γαβ, γαβ, γαβ, γαβ. Πρόσεχε το σκυλί, βρε. Το σκυλί, το σκυλί. Κόμε ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ. Κατάλαβες, μαύρε. Μίσελο Γιαννάκης από το ΣΥΡΙΖΑ. Είσαστε εμπορευάμενος. ΣΥΡΙΖΑ! ΣΥΡΙΖΑ! Εδώ είμαι και σε καμαρώνω, Μούργο. Εσείς ποιος είστε? Είμαι υποψήφιος της αριστεράς. Πώς λέγεστε? Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας. Από ποιο μέσο είστε? Είμαι από την Ελλάδα. Μίσελο Γιαννάκης από το ΣΥΡΙΖΑ, ο γιατρός. Γιατρά, βοήθεια! Εσείς ποιος είστε? Ο γιατρός. Πώς λέγεστε? Μίσελο Γιαννάκης από το ΣΥΡΙΖΑ. Από ποιο μέσο είστε? Εγώ με ΣΥΡΙΖΑ! ΣΥΡΙΖΑ! Τελείωσε με τον Τζίπρα. Με τον Ταγματάρχη έτσι κι αλλιώς έχει τελειώσει. Τελείωσε με τον Τζίπρα. Έπιασε τώρα και τον Μίχελο Γιαννάκη. Παρ' όλα αυτά τα βρήκαν οι δυο τους, γιατί λένε οι επιστήμονες ότι όταν βρεθούν δύο πανομοιότυποι, να το πούμε, όμοιοι, ίδιοι, ίδιες περιπτώσεις, υπάρχουν κάποιες εντάσεις. Αλλά τα έχουν βρει μια χαρά και προχωράνε. Ένα απόσπασμα από την προχθεσινή ανάκριση, ταράζονται ένα μικρό μερίδιο έτσι, σιριζέων συντρόφων ακροατών όταν λέμε ανάκριση, όλο αυτό που έκανε η Ζωή προχθές, ταράζονται. Λοιπόν, από την προχθεσινή ανάκριση, η Ζωή Κωνσταντοπούλου κάποια στιγμή στο Λάμπη Ταγματάρχη, γιατί οι ερωτήσεις της είχαν θέσει, αυτό ήταν το ωραίο, με υπονοούμενα, όλα αυτά για να ψηφίσει παρόν. Μετά από 10 ώρες θα μπορούσε να γίνει στο πρώτο πεντάλεπτο, ξέραμε την εξέλιξη, αλλά έπρεπε να το ζήσουμε εμείς και αυτοί και όλοι. Μια από τις πιο αστείες στιγμές ήταν όταν αποκάλυψε η Ζωή τι ακριβώς παίζει στο Σούπερ, ο υπότιτλος από κάτω που γράφουμε, τότε που είχαμε χάσει η Εθνική Ελλάδα στο Μουντιάλ, στον πρώτο αγώνα, και είχε γράψει εκεί ο σκηνοθέτης ή ο υπεύθυνος κάτι από κάτω, το αποκάλυψε προχθές η Ζωή και έδωσε, έριξε φως στην όλη αυτή ιστορία και ξεσκέπασε τις πολύ σκληρές καταστάσεις που έχει περάσει το κίνημα επί Νερίτ. Ή να περνάς γκρίζα μηνύματα μέσα από την αναμετάδοση ποδοσφαιρικών αγώνων. Θυμάμαι ακόμη τη λεζάντα της Νέριτ όταν έχασε η εθνική μας το Μουντιάλ και επί 15 λεπτά ο υπότιτλος ήταν με το αποσιωπητικά αριστερό η εθνική στο Μουντιάλ. Λένε όχι στον κοινωνικό αποκλεισμό. Η ψυχική διαταραχή μας αφορά όλους. Υπουργείο Υγείας. Τι έκρυβε το σούπερ ο υπότιτλος, τι μηνύματα περνάμε. Περνάγανε βέβαια, γι' αυτό έκλεισε η Νερίτ. Και έρχεται τώρα ο Λάμπης Σταγματάρχης, με το παρόν βεβαίως της ζωής, αλλά όμως έρχεται ο Λάμπης Σταγματάρχης, γιατί ήταν συμβουλευτική όλη αυτή η διαδικασία. Και το λέει εδώ η Μάρο, η άνεργη, η φίλη μας ακροάτρια. Καλημέρα σας. Όσο χτυπάνε αλίπητα οι ξένοι το κογλύφι. Το κογλύφι με τους οποίους υπογράφουμε συμβόλαιο σε λίγο. Οι ξένοι το κογλύφι. Και το εδώ κατεστημένο το Γιάννη και τη ζωή. Μάλιστα το Γιάννη το έχει γράψει και με έναν νη. Πάει να πει ότι κάνουν καλά. Αν σταματήσουν να τους βρίζουν, τι βάψαμε. Λέει η φίλη ακροάτρια, η Μάρο, η άνεργη. Άρα τους χτυπάμε και εμείς αυτούς. Άρα είμαστε και εμείς το ξένο κατεστημένο, όχι το ελληνικό κατεστημένο. Το κογλύφους δεν μας λες. Ήταν μια δουλειά καλή, δεν την κάναμε όταν έπρεπε. Είμαστε και εμείς κατεστημένο που τους χτυπάμε, επειδή ακριβώς και μόνο κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Ακούσε, Τσολιά μου. Έλα. Υπάρχει περίπτωση αν τη στήσει έξω από τη Βουλή, όχι εσύ ο Τσολιάς, να πετύχει η ζωή? Λογικά ναι, θα χτυπήσει το ραντάρ. Έχει ραντάρ αυτή. Χτυπάει, ελέγχει. Έχει βάλει κάμερες από εδώ από εκεί, βγαίνει. Αν δει ότι έχω κι εγώ δικιά μου κάμερα καναλιού, έξω θα πεταχτεί πρώτη. Λέω για τη στιγμή που θα την πετύχει απ' έξω να πάρει τρεις δώρο ένα μαστίγιο. Ότι εγώ θα τη δώσω το δώρο το μαστίγιο, δεν είχε. Και να αρχίσει να σε κοπανάει, να πάρει το μαστίγιο, να αρχίσει να σε κοπανάει και να σου λέει από πού είσαι. Α, αυτό είναι καλή όψιον. Ναι, ναι, δεν είναι άσχημο το που το λες. Πόσο μπροστά μπορεί να είσαι εσύ από την εποχή σου, μπορείς να μου πεις? Γιατί? Λέει ο Βαρουφάκης πήγε και τους κατέγραψε στη Ρίγα. Εσύ πόσα χρόνια το κάνεις, ρε μαλάκα? Ω, καλά. Μα στη Ρίγα εντωμεταξύ. Στη Ρίγα πάμε για Eurovision μόνο. Έχεις άλλο λόγο να πας στη Λετωνία? Άντε να πάει και το Δουνουτού. Να τους εξαθλιώσει κι αυτός. Εντάξει. Υπάρχουν δύο κρίσιμα ερωτήματα. Για πες. Στη Ρίγα δεν πάνε μόνο για Δουνουτού και για Eurogroove και για Brussels Group που το μεταφέρουν και για τα οικονομικά. Πάνε και για τίποτα που τίνες και σουλάτσα. Ω, αύρε, σιγά. Και για να διαπιστώσεις αν τα στελέχη του Υπουργείου μας έχουν περάσει καλά, επιστρέφοντας πρέπει να τους θέσεις το κρίσιμο ερώτημα. Το Viagra τι χρώμα έχει αν το σπάσεις? Εάν σου πούνε άσπρο, πάνε να πει ότι κουμπώνουν το μισό. Εάν σου πούνε μπλε, το παίρνουν κατευθείαν ολόκληρο οι μαρκές. Εσύ τώρα που τα ξέρεις αυτά, δεν ρωτάω, άστο. Έχω κουμπώσει τα πάντα, Αποστόλη μου. Α, νόμιζα από φιλαράκι. Δεν θα αφήσει τίποτα, είμαι περήφανος. Καλά κάνεις. Και ο Αλέξης. Ο Αλέξης θα δεις τι έχει κουμπώσει, θα μας γαμίσει όλους. Η διαφορά μεταξύ Ουκρανίδας και Ρωσίδας. Ποια? 10 ευρώ, μωρέ μαρκέ, έλα, προχώρα. Θέλω να μου πεις ποιος σε βάφτισε. Τρελός παπάς. Εκτός από αυτόν, ο νός. Ο Δον Βίτο Κορλαιόνε. Θέλω να δω πόσο διαπλεκόμενος είσαι. Από αυτό θα το δεις, μωρή. Από τι φαίνεται, παιδί μου, από... Σιγά, μωρή, δεν θες να σου πω εγώ πόσα εκατομμύρια έχω βγάλει έξω φορολόγητα. Δεν είδες χθες στη ζωή πόσο επέμενες αυτό? Ποιος... Είμαι στη λίστα Λαγκάρτ με ψευδόνυμο, παιδί μου. Δεν θες να σου πω αυτά, σε νοιάζει ποιος με βάφτισε. Και πού είναι το κακό στο κάτω-κάτω. Να, ένα βαφτίσι που μου έρχεται στο μυαλό είχε επιτυχία. Η Άννα Μισελ που τη βάφτισε ο κοκκός. Από εκεί φαίνεται πόσο διαπλεκόμενος είναι κάποιος. Ναι. Κοίταξε να δεις τώρα μεταξύ μας, γιατί και η ζωή πάει στο ζουμί του πράγματος. Όταν βαφτίζεις, τι βάζεις τον άλλον? Λάδι. Λάδι. Άρα τον λαδώνεις, άρα έχει να μάθει να λαδώνεται από μικρός. Οπ, ξέρει η ζουρλή των Ελλήνων. Για πες. Γιατί λένε και ξαναλένε ότι καλούνται, αν και αριστεροί, να υλοποιήσουν το πιο αντιλαϊκό πακέτο σύμφωνα με αυτά που ζητάνε οι δανειστές. Αυτό που σε ενοχλεί, φαντάζομαι, πολύ την πρόταση είναι το αν και αριστεροί. Είναι αυτό που και αυτοί δεν έχουν πιστέψει. Το άλλο του είναι φυσιολογικό όλο. Το αν και αριστεροί είναι το καινούριο, το παλεύουν, θα το βρούνε, πιστεύω. Και αν όχι πρώτη φορά, στο μια φορά θα πούμε, στο τέλος της τετραετίας θα πούμε, μια φορά αριστερά. Κάναμε και κάτι. Περίμενα να δει η Μέρκελ πόσο αριστερή είναι και να τη πει πάρτε ένα φιλολαϊκό πακέτο. Αυτό περίμενα. Ναι. Οπα, κολοφαρδία. Νάτος. Επιτέλους, έψινα τον εγκέφαλό μου. Από τη μία σε έπαιρνα από το ασύρματο, από την άλλη σε έπαιρνα από το κινητό. Λέω κάποιο, θα απαντήσει, δεν γίνεται. Από πού μιλάμε τώρα, από το ασύρματο? Από το ασύρματο, ναι. Πάλι καλά, δεν είχες μονάδες το άλλο, ε. Έλεος. Λοιπόν, σήμερα δεν δουλεύω και λέω θα τον πάρω τηλέφωνο, θα τον πιάσω. Τις άλλες μέρες δουλεύεις? Ναι, δουλεύω αυτή την ώρα και δεν σε πετυχαίνω ποτέ. Τι δουλειά κάνεις? Εξωτερικός υπάλληλος. Πληρώνεις ΔΕΗ, ΟΤΕ και τέτοιο, διεκπαιρέωση? Όχι ακριβώς. Μηχανάκι, στη γύρα, δουλειές, ξέρεις που. Ασφαλής δουλειά. Ασφαλής δουλειά. Ασφαλέστατη. Φαντάζομαι πληρώνεσαι και καλά και είσαι και ασφαλισμένος καλά. Δεν έχω παράπονο, αλλά δεν θέλω να πάω σε αυτό το θέμα. Σωστό, είναι από τα θέματα που καλό είναι να μην τα συζητάμε. Εργασιακά δικαιώματα και μαλακίες. Έλα, πάμε παρακάτω. Ο φίλος μας από την Πάτρα που είναι ο. Ο Μπιλί. Ο κύριος Βασίλης. Ξέρει αυτούς, ξέρει. Θα χτυπήσει όταν χρειάζεται. Εσύ δεν τον παίρνεις κανένα τηλέφωνο, να δεις τι κάνει. Είμαι γύφτος. Βασικά δεν του έχω στείλει εκείνο το πιεσόμετρο και ντρέπομαι λίγο. Με τι μούτρα να τον πάρω? Εγώ ήμουν αυτός που είχα πει να βάλουμε από ένα ευρώ όλοι μας, γιατί τον λυπήθηκα έτσι όπως του. Ένα ευρώ όλοι μας, κανείς δεν το βάλε αυτό το ευρώ. Πουθενά. Θα έπρεπε εσείς να ξεκινήσετε μια. Τι να κάνουμε, παιδί μου, θα λέγατε ότι τα τρώμε. Ότι μαζεύτηκαν παραπάνω το ευρώ και ότι τα φάγαμε εμείς. Ποιος μωρέ, θα λέγαμε εμείς? Δεν θα λέγατε, γιατί δεν θα τα τρώγαμε. Θα τα τρώγαμε. Το θέμα είναι ότι θα τα λέγατε κιόλας. Δεν κατάλαβα, πρώτη φορά αριστερά έχουμε. Είδες να άλλαξε κάτι, αυτό γιατί να αλλάξει? Επειδή εμείς το παίζουμε αριστερή, άσε μας αγάπη μου. Δεν έχεις ένα δίκιο σε αυτό. Δεν έχω, πολλά δίκια έχω. Κάνουμε συνήθως ανακοινώσεις όταν κάποιος επιβάτησε ταξί, ξεχάσει κάτι, ο οδηγός άκουγε ρίαλ κτλ. Κτλ. Τώρα θα κάνουμε το ανάποδο. Αν ακούει ο επιβάτης, αν ακούει είναι σε ραδιόφωνο και αν καταλάβει τι του έχει συμβεί. Πριν περίπου μία ώρα, ταξιτζής πήρε μία κυρία ηλικιωμένη από το Βύρονα, εκεί στο κέντρο στην Κύπρο, και την πήγε έξω από το ΙΚΑ του Βύρονα. Μπήκε μέσα, κατέβηκε η κυρία, δεν ξέρουμε πού πήγε, και ξέχασε το πορτοφόλι της που είχε μέσα 48, κάπου εκεί 49 ευρώ. Ο ταξιτζής σταμάτησε, πήγε μετά στο ΙΚΑ να ψάξει να τη βρει, γιατί ήταν και χτυπημένο χέρι η κυρία, όπως μας είπε. Πήγε στο ορθοπαιδικό, δεν είχε πάει εκεί η κυρία. Εικάζουμε ότι έχει μπει στο ΙΚΑ, μπορεί να μην έχει μπει στο ΙΚΑ, να έχει πάει στη γύρω περιοχή. Όμως, ο ταξιτζής αυτή τη στιγμή έχει το πορτοφόλι με τα 50 ευρώ περίπου της κυρίας. Πολύ σημαντικά, γιατί ήταν και ηλικιωμένη συνταξιούχος προφανώς. Αν ακούει λοιπόν η κυρία, γιατί είχε ρίαλ ανοιχτό εκείνη την ώρα. Αν ακούει η κυρία, αν ακούει κάποιος που έχει ακούσει ότι η κυρία έχασε το πορτοφόλι της με τα 50 ευρώ, έχουμε το τηλέφωνο του ταξιτζή να πάρουν εδώ στο Real, ώστε να με κάποιο τρόπο να ξαναγυρίσει το πορτοφολάκι στα χέρια της κυρίας. Εμείς τώρα δεν έχουμε σκοπό να αλλάξουμε σε αυτή τη φάση την κοινωνία μας και να την κάνουμε σοσιαλιστική. Γιατί δεν θα κοιμηθώ όλη νύχτα. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, ξαναλέω εμφατικά, είναι ένα πρόγραμμα μιας ήπιας σοσιαλδημοκρατίας. Απλώς έχει τόσο πολύ μετακινηθεί η σοσιαλδημοκρατία στην Ευρώπη προς τα δεξιά, που φαίνεται ριζοσπαστική. Αλλά αντάλλον λίγο αυτό το τελευταίο, αλλά δεν έχει σημασία. Κάτι θα ξέρει παραπάνω ο Κατρούγκαλος. Η γιαγιά λέει άκουγε smartphone. Είπαμε, ήταν στο ταξί. Την πήρε από το ένα σημείο, την πήγε στο άλλο. Κατέβηκε εκεί στην περιοχή και ξέχασε, τη έπεσε το πορτοφολάκι. Δεν καταλαβαίνουν και οι ακροατές που τα λέμε. Εμείς τα λέμε πάντα σωστά. Δικό σας είναι το πρόβλημα, τα έχουμε πει αυτά. Στρατούλης, με ένα νόμο. Όχι, δεν θα καταργηθεί το μνημόνιο. Αυτό το έχει πει ο Τσίπρας και το περιμένουμε. Αυτό το νόμο θα καταργηθεί. Με ένα νόμο θα έρθουν τα καινούργια, τα καλούδια για τους εργαζόμενους μισθωτούς, συνταξιούχους και όλους τους υπόλοιπους. Θα επανέλθει η απόφαση άμεσα οι συλλογικές συμβάσεις και σταδιακά αποκατάσταση του κατώτατου μισθού, συν η μη εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος που πρέπει να πάρει και νομοθετική μορφή. Γιατί σας έχω εξηγήσει, το ξέρετε. Έχετε στείλει την τροπολογία. Ένας νόμος όλα αυτά. Ένας νόμος ήταν. Και με τα τρία. Τρία. Ναι, ένα νομοσχέδιο και με τα τρία. Συλλογικές συμβάσεις, κατώτατος μισθός και μη εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος. Σε ένα νόμο. Σε ένα νόμο. Ναι. Πότε δηλαδή πάνω κάτω έτσι. Νομίζω ότι είναι θέμα ημερών, από ό,τι μας έχει πει και ο Πρωθυπουργός. Ανεξαρτήτως διαπραγμάτευσης. Κοιτάξτε, πιστεύουμε ότι και η διαπραγμάτευση θα έχει ολοκληρωθεί. Με το που πέφτει η ερώτηση ανεξαρτήτως διαπραγμάτευσης, αλλάζει αμέσως η φωνή. Κοιτάξτε. Και αρχίζει. Μετά θα ολοκληρωθεί, πιστεύω ότι κτλ. Είναι εδώ το πρώτο μέρος η πρόθεση και το δεύτερο μέρος η πραγματικότητα. Αυτά συγκρούονται τους τελευταίους τέσσερις μήνες. Έχουν τις προθέσεις, ναι, δεν το αμφισβητούμε. Αλλά είναι η πραγματικότητα. Ο δοστρωτήρας που ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Τα έχουμε ζήσει και παλιότερα και από ό,τι φαίνεται τα ζούμε και θα τα ζήσουμε πιο έντονα τις επόμενες μέρες, μήνες. Πρέπει μια συμφωνική ορχήστρα που ανήκει σε ένα μεγάλο κανάλι να έχει άνθρωπο που κουρδίζει το πιάνο της. Είναι αυτό θέμα της εξέτασης, της ανάκρισης ή της διαδικασίας, εν πάση περιπτώσει, που προβλέπεται από τους νόμους για να κριθεί ο Γενικός Διευθυντής και ο Πρόεδρος του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΕΡΤ. Όχι, θα έλεγε κάποιος λογικός, σε κάποια λογική χώρα δεν μπορεί τέτοιες λεπτομέρειες να συζητούνται στην Επιτροπή της Βουλής, γιατί αυτές είναι λεπτομέρειες που πρέπει να συζητήσει ο διευθυντής όταν πάει στο γραφείο του και ασχοληθεί με το πώς θα οργανώσει τη συμφωνική ορχήστρα, τους υπαλλήλους, τι ώρες θα έρχονται, θα μπαίνουν, θα βγαίνουν. Κι όμως αυτό το θέμα μας απασχόλησε προχθές. Είχαν ένα πιάνο στην ορχήστρα και να το κουρδίσουν. Και δεν μπορούσα να πάρω έναν χορδιστή πιάνων για να κουρδίσει το πιάνο. Γιατί δεν μπορούσε να το πληρώσουμε με μπλοκάκι. Και έπρεπε να το προσλάβουμε αυτόν για ένα χρόνο για να κουρδίζει κάθε τρεις μήνες, δεν ξέρω πότε κουρδίζει τα πιάνα. Δεν είναι αμεληταία η συμβολή εκείνου ο οποίος κάνει αυτή τη δουλειά. Είναι όχι καθόλου. Απλώς δεν είναι για να τον έχεις μόνιμο υπάλληλο. Όταν υπάρχουν τα μουσικά σύνολα, μάλλον είναι υπάρχει. Για να τον έχεις. Μα δεν ξέρει η πρόεδρος της Βουλής. Δεν θα έχει άποψη η πρόεδρος της Βουλής αν θα έχουμε χορδιστή πιάνου στη συμφωνική της ΕΡΤ που θα ανοίξει εντός των ημερών. Αυτός ο παραλογισμός και άλλος πολλής βεβαίως. 10 ώρες κράτησε προχθές στην Βουλή.

bianca, la nera stringerà. Spezzati cuore mio, ma solo per amore. Spezzati cuore mio, ma solo per pietà. Fratello, abbracciami, chiunque sia, abbracciami. Se sete un giorno avrai, la mia acqua ti darò. Έτσι στα ιταλικά είπαμε να το βάλουμε, το γνωστό, το γελαστό παιδί που έχει γραφτεί βεβαίως για ένα άλλο έργο, ένας Όμηρος κτλ, αλλά το έχουμε συνδυάσει όλοι, συνδέσει με τη δολοφονία και το θάνατο του Γρηγόρη Λαμπράκη. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος, αμέσως τώρα λαός, μας πάει στο μαγκαζίνο Γιάννης Παπαδόπουλος και Κατερίνα Κρυβοπούλου. Γεια σας. Ναι. Μπορώ να συνεχθώ με την ελληνοφρένεια. Εδώ η ίδια ελληνοφρένεια. Θα σας πω τι θέλω να πω. Τι θα μας πει, αυτό που δεν θέλετε να πείτε. Α, ναι. Πήρα το λογαριασμό της ΔΕΗ, τον καθαριστικό. Να το χαίρεστε. Και επί συνολικού ποσού 547 ευρώ, ρυθμιζόμενες χρεώσεις 236,89 λέει. Τι γαμπασιάτικα είναι αυτά. Καημένη, τώρα δεν συνηθίσατε ακόμα τα γαμπασιάτικα. Τώρα σας πείραξε. Τώρα τουλάχιστον είναι αριστερά γαμπασιάτικα. Ναι, στα 500 ευρώ τα μισά να είναι χωρίς να έχω θέσει αυτά. Δηλαδή, άμα ήταν ολόκληρο χρέωση πάλι, θα το πλήρωνε. Θα το πλήρωνε. Τι σε νοιάζει τώρα που πάει. Δεν πώς δε, αφού μου το κάνει ανάγκη. Βρε, πλήρωνε εκεί πέρα να σωθούμε και μία ερεύνα. Πλήρωνε. Τα λέει ο υπουργός, τα λέει ο πρωθυπουργός. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν μπορώ να το πληρώσω. Δεν μπορείς τώρα, δεν μπορείς επειδή είσαι κολλημένη. Τράβα, πλήρωσέ το τώρα να σωθούμε. Να είσαι συνεπής. Θα επιβραβευτεί η συνέπειά σου. Κάποτε θα έχεις καλή θέση στον παράδεισο. Στον οικονομικό παράδεισο εννοώ που φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το παστίσιο το μπεσαμέλ το παίρνεις έτοιμο ή το κάνεις μόνος? Εγώ θα πάρω έτοιμη μπεσαμέλ. Μόνος μου. Α, γεια σου. Έτσι. Το θα πει να είσαι άντρα. Επίσης την τυρώνω την μπεσαμέλ. Βάζω τυράκια πάνω. Α, γεια σου, σωστό. Άμα ξέρεις. Λοιπόν, αυτή εκεί πέρα πες τους και τον Παλάβα και τον τέτοιο είναι πολύ τσίρκα να πούμε. Γιατί άλλα μας λέγανε και άλλα τώρα βλέπω να κάνουν. Όχι κολοτούμπα, όχι κομμανέντσι. Αυτοί θα φέρουν τον κόσμο ανάποδα να πούμε. Και τις παπαριές τους αδείξε τις μα. Νωρίς είναι ακόμα, νωρίς. Τις παπαριές τους ότι τάχα για να κρατήσουν το κράτος ζωντανό, θα πεθάνουμε εμείς όμως. Το κράτος θα μείνει ζωντανό, αλλά θα πεθάνουμε εμείς. Ποιο κράτος καλέ. Όλη η ιστορία και η καθυστέρηση γίνεται για να σώσουν τους κόλους τους. Να φανεί πόσο αναγκαίο είναι και δεν κάνουν αυτή κολοτούμπα ότι ήταν μονόδρομος. Γι' αυτό γίνεται όλο. Πώς να μην ξεβρακωθεί ο Τσίπρας, πώς να μην φανεί ότι ξεβρακώνει το Τσίπρας. Αυτό είναι το πιο σωστό. Τηλεφωνώ από Θεσσαλονίκη. Καλά είναι. Θέλω απλά να ενημερώσω ότι την 5η 4 Ιουνίου μια σειρά από εργατικούς αγώνες από τη ΔΙΟΜΕ μέχρι τους εργαζόμενους της ΕΡΤΡΙΑ καλούν σε διαδήλωση από την Καμάρα το απόγευμα στις 7 με κεντρικό σύνθημα ότι οι εργατικές και κοινωνικές μας ανάγκες είναι αδιαπραγμάτευτες. Οπότε κατεβαίνουμε στον δρόμο. Τηλεφωνώ από Θεσσαλονίκη. Θέλω να σου προσχαρτήσω για την εκπομπή, ειδικά τη ραδιοφωνική, μου αρέσει πάρα πολύ. Η γη μου 6 και 10 χρονών, Παντελής και Κωνσταντίνος, είναι πάρα πολύ καλοί ακροατές σου. Αλλά από μικρά θα βάσανε. Τους παίρνω τηλέφωνο, λέω παιδιά, τους παίρνω τηλέφωνο, τους πούμε μια καλημέρα και μου λέει που ούτε εκεί πέρα. Λέει θα μας βρει, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό είναι αλήθεια, λοιπόν, θα σου το πάντα που κοιμάται 22 ώρες θα του κουρίζει τον φαντάζομαι το έχει μάθει κι εσύ. Εννοείται. Το οποίο φυσικά υπάρχουν και δύο ερωτήσεις για εσάς, έτσι. Α, ναι. Δεν ξέρω αν το ξέρεις, σας έχουν βάλει ήδη σε δύο ερωτήσεις τουλάχιστον που μου έχουν τύχει σε μένα. Και δεν έχω πάρει και δικαιώματα, Έλα μόνη φαντασίωση, τι κάνεις. Α, αγάπη μου, έλα. Και στο βράδυ έβλεπα Χατζηνικολάου και επειδή έτσι είχα πάρει τη δόση μου, λέω κάτσε συνεχίσω με μένα το πρωί. Κοίτα το πρώτο στρατούλι. Είδε αυτό το στρατούλι. Όχι, γιατί να δω στρατούλι, παιδί μου, τι έχω πάθει. Δεν έκανα τίποτα, γιατί να δω στρατούλι. Αφού τι είπε ο Θεός. Είναι θέμα εθνικής αξιοπρέπειας να μην πληρώσουμε τη δόση. Το καταλαβαίνεις. Και τον μάζεψε μετά ο Τσίπρας, εντάξει. Είπε μια μαλακία, ένας πέτασε ένα πυροτέχνημα μετά. Όχι απλά δόση θα δώσουμε. Μην προπληρώσουμε και τρεις ακόμα. Και ρωτάω, μαλακάς. Εθνική αξιοπρέπεια είναι να πληρώσουμε τη δόση άμα έχουμε ή άμα δεν έχουμε, ρε. Δηλαδή για να καταλάβω εσύ που είσαι μορφωμένο αγόρι, πες μας λίγο τη σούμα από τη χθεσινή εκπομπή του Νικού, ρε. Τι εννοείς? Τη σούμα πες μου λίγο έτσι, τι κατάλαβες, δηλαδή το γενικό ας πούμε συμπέρασμα. Ότι δεν είναι για να έχεις πάνω από δύο γυναίκες εκπομπή, αυτό. Καλά, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά το άλλο το άκουσες που είπε ο δικό σου. Ποιο? Ο αγαπημένος σου Άδωνης, ένας είναι. Μειώσαμε, λέει, τον ένφια και την εισφορά αλληλεγγύης, λέει. Μειώσαμε τους φόρους. Ποιους φόρους, ρε Καραγκιόζη, αυτούς που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν? Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν σύμφωνα με τους προεκλογικούς τους λόγους. Τώρα είναι άλλο. Το σύνθημα, λοιπόν, είναι καινούριο και φτιάχτηκε, νομίζω. Η ελπίδα ήρθε, είδε και απήλθε. Σπέτσα. di cuore mio, ma solo per amore. Spezza di cuore mio, ma solo per pietà. Thank you.